किशोर कुमार साहब के लिए क्या कहा जाए, जैसे अभिनेता वैसे गायक। सच तो यह है कि प्लेबैक सिंगर को अभिनय जरूर आना चाहिए। किशोर साहब ने जब खुद के लिए गाया तो लाजवाब गाया, और जब दूसरे के लिए गाया तो लगता उसी के लिए गाया। किशोर कुमार साहब 500 साल में एक बार पैदा होंगे। बचाए, हो उसे कौन बचाए सिंगा।